राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 7 फरवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे चेन्नई राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हुए सब व्यवहार में रहते हुए मनुष्य का सुगमता से कल्याण हो जाएगा। नहीं आदमी देखो भाई, मानव शरीर है ये और शरीरों की तरह नहीं है। और शरीर तो क्रम से मिलते हैं, मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है। फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबू कर करुणा नर देही देद ईश बिन हेतु सुनेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके कबू देते बीच में कि अपना कल्याण कर दे। अपने कल्याण के लिए ये शरीर मिला है। यही तनु कर फल विषय नुभाई। क्या ध्यान दे बात पर कृपा करे। ये शरीर विषयों के सेवन करने के लिए नहीं मिला है। आज तो एक विषयों के सेवन करने के लिए ही बना दिया है। ये परिवार नियोजन में खास बात है कि विषय सेवन करने के लिए ये संतान तो पैदा करना नहीं और विषय सेवन ही केवल करना बहुत बड़ी भारी अन्याय की बात है। ये यही तनुकर पद विषय न भाई स्वर्ग स्वल्पांत दुबुदाई। विशेष सेवन करने के लिए नहीं है और स्वर्ग में जाओ तो विशेष सेवन करना ही है और कुछ नहीं है। मतलब नहीं है, जीव का कल्याण नहीं है उसमें। और जीव का कल्याण इसी शरीर में है। संतों भाई भाई बंधुओं से और माताओं से विशेष कहना है यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। विशेष कृपा होती है भगवान की तब मानव शरीर मिलता है केवल कल्याण के लिए। स्वार्थ का त्याग करके अहंकार का अभिमान का त्याग करके सरलता से सबके साथ भरता हूं मैं सर्वभूति हित रहता प्राणी मात्र के हित में रहता अपना अभिमान नहीं। वो हित में करना क्या है खूब ध्यान दें। अपने को जो वस्तुएं मिली है अपने को जो योग्यता मिली है अपने पास जो बल है ये वास्तव में हमारा नहीं है। हमारे पास रहेगा नहीं, हमारा है नहीं है, ये संसार का है और सबकी सेवा के लिए है। ये हमारे पास योग्यता है, हमारा जो बल है, हमारा अधिकार है, ये सब का सब दुनिया के हित के लिए है, संपूर्ण संसार के। आप थोड़ा विचार करें तो ये बात समझ में आ जाती है। मनुष्य अपने लिए मान लेता है, हमारा बल हमारे लिए है, योग्यता हमारे लिए है, हमारी बुद्धिमानी हमारे लिए है, हमारे लिए ये भी है, जिसके कि आप अंश है। ख्याल करें गहरी से, मैं वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, अनादि काल से सदा के लिए ये परमात्मा का अंश है। रावण माया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशी, सुखराशी सहज स्वाभाविक है। ये दुख जितना है अपना बनाया हुआ, बनाया हुआ शुक्राशी सुते सुते, ये दो विभाग कर ले कि भगवान है वो मेरे लिए, और संसार की वस्तु में शरीर है ये सब संसार के लिए। संसार में स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे कारण शरीर हो, ये संसार की वस्तु है, ये संसार के हित के लिए ही है। अपने को मिली है केवल संसार हित करने के लिए, संसार का हित करना इसमें, और अपना शरीर अपना परमात्मा प्राप्ति के लिए। एक मार्मिक बात है, वो बात ज्यादा नई सीख मालूम देती है। ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये परमात्मा की ना प्राप्ति में कारण है ना बाधक है ना साधक है, ये तटस्थ है, ये संसार का है। ये बात बहुत बारीक है, बढ़िया है, पारमार्थिक है। अपने केवल परमात्मा हमारे है, वो उसके सिवाय संसार में हमारी चीज नहीं है। ये बात विचार करने की है। हमारे को जो मेरी ये चीज है, बल मिला है, योग्यता मिली है, विद्या मिली है, ये सब मिली हुई चीजें हैं। इसमें एक मार्मिक बात है, मार्मिक जो चीज मिलती है और हमारे छूट जाती है वो हमारी नहीं होती। जो चीज हमें मिलती है, मिली हुई है और छूट जाती है, वो हमारे साथ रहने वाली नहीं है। याद रखो ये बात, बहुत सिद्धांत की बड़ी पक्की बड़ी सच्ची बात, सिद्धांत की बात है। मेरे से ही पूछे तो वर्षों के बाद मेरे को मिली है, ऐसी मार्मिक बात है ये। जो मिली है और जो भी छूट जाती है वो हमारी नहीं होती, उसमें मुद्दा न करें, वो परमात्मा की है और संसारी सेवा के लिए मिली है, सेवा के लिए है। क्यों हमारे पास रहेगी नहीं, मिली है पहले साथ में थी नहीं, मिली है और बिछुड़ जाएगी, तो मिली है और बिछुड़ जाएगी वो हमारी कैसे, हमारे साथ रहने वाली है नहीं, वो केवल सेवा के लिए है। ये बहुत मार्मिक गहरी बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि अपने शरीर से स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कर्ण शरीर हो, इन शरीरों से सबकी सेवा हो जाए, अपना कल्याण स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। एक धारणा होती है मनुष्यों की कि हम तो संसारी आदमी है, परमात्मा से बहुत दूर है, और परमात्मा की प्राप्ति बहुत उद्योग करने से समय लगने से मिलेंगे, ऐसी धारणा बैठी हुई है। वास्तव बात ये नहीं है, हम परमात्मा के साक्षात अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव परमात्मा का साक्षात अंश है, चेतन है, मदरहित है, सहज सुख राशि, स्वाभाविक स्वतः सुख का घर है। सो माया बस भयेउ गुसाई, ये माया बस हुआ है नहीं, मनो कीर मरकट की नाई, सुग्गा और बंदर, ये दो बंद है, इस तरह से बंधा हुआ है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। सुग्गा को जब पकड़ते हैं, तोते को पकड़ते हैं, तो पानी की एक कुंडी है, पत्थर की कुंडी, उसे पानी भर दिया, उसे लकड़ी रख दी, ऊपर एक ऐसे ऐसा लग गया लकड़ी का। सुग्गा बैठता है, बैठ करके पानी पीने के झुकता है तो घूम जाती है, तो ऊपर की लकड़ी पकड़ ली, चारों तरफ दीवार दिखती है, नीचे पानी दिखता है, पानी में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, गहरी गहरा पानी है, डूब जाएंगे अगर छोड़े तो, और बाहर निकल नहीं सकते, चारों तरफ दीवार है, लकड़ी को पकड़े हुए है, वही रहता है। वो पकड़ने वाला आता है, चीज चीज करता है, वो पकड़ लेता है, पीछे में डाल लेता है। सुग्गे दूसरे बोलते हैं, और बंदर होता है, उसको पकड़ते हैं कैसे, एक छोटे मुंह का घड़ा वो रख दिया पास में, चने भूजे में रख दिए, उसके भीतर में चने रख दिए, और घड़े को बांध दिया पास में वृक्षों में, वो चने खाते देखता है उसमें चने बहुत है, दोनों हाथ डाल देता है, वो हाथ पकड़ दिया, अब चने पकड़ दिया हाथ है मोटा, अब निकलता नहीं, चने वो छोड़ता नहीं और घड़ा उसको छोड़ता नहीं, फंस गया। फिर चीजें करके वो चना भी छुड़ा देता है, बंदर पड़ जाता है, बंदर से पड़ जाता है। ये दो दृष्टांत गोस्वामी जी ने दिए। ध्यान करना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मनुष्य सुखराशी, सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाही, कीर और मरकट है। दो दृष्टांत दिए। एक संत थे, जंगल में रहते थे, उन्होंने देखा कि ये बंधन में पड़ गए, तो कहा भैया एक मेरे को दे दो, छोटा पिंजरा एक मेरे को दे दो। तो उसने कह दिया अच्छी संत दे दिया। उसको पढ़ाया कि देखो सुग्गा, बंधन नहीं है, तुम ठूंढी के पास जाना नहीं, और जाओ तो जब पी जाना, बंधन नहीं है, उड़ जाना। उसको बात सिखा दी, बंधन नहीं है सुग्गा, तुम जाओ तो ऐसे ढंग नहीं है, और बंधन नहीं है, पानी पियो तो पानी पी के उड़ जाना, बंधन नहीं है, सीख ली बात। वो बात सब सीख ली, तो संत ने छोड़ दिया उसको, वो छोड़ गया। तो दूसरे सुग्गो ने एक नई बात सुनी, उन्हें सबने याद कर दी कि बंधन नहीं है, छूट जाता है, बस तुम उड़ जाना, समुद्र नहीं है, सब सीख गए। फिर वो पकड़ने वाला पथिक आता है, तो लटके वैसे ही कहता है बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, करते लटके वैसे ही, और पकड़ लेता है, पकड़ जाता है। तो ये दृष्टांत दिया है पढ़े लिखे पंडितों के लिए, और बंधे वो मरकट मरकट के नहीं, बंदर का दृष्टांत दिया साधारण आदमी जो बिना पड़े हुए, पड़े हुए और पड़े दोनों में बरोबरी है, पड़े या पड़े सारे के जो बात हम नहीं लख, सिर्फ शादी सूत्र लगा दोनों नुगुण पख, चित्र देख दो, वो चित्र तो हो जाए, एक पर वैसे ही ले आए अनगढ़ पत्थर, डूबने में कोई फर्क नहीं है, वो शिला चित्र तो बड़ी सुंदर दिखती है, सभा में भी सभा देते है, पर पानी में डूबने में फर्क नहीं है, घड़ा हुआ पत्थर हो और चाहे मिट्टी लगा हुआ ऐसे ही पत्थर हो, दोनों डूब जाते बराबर है। ऐसे ही पढ़े लिखे और अपढ़े दोनों डूबते हैं, वैसे एक ही समान है। पढ़ा लिखा ये सभा में अच्छा लगता है, ये ऐसा लोगों को ठीक लगता है, तो उससे उद्धार नहीं होता, उद्धार होता है अनुभव करने से, परमात्मा है और वो सब में है, सबका है, अपना है सबका। ये बात मार्मिक है, मार्मिक हरेक भाई बहन सुनेगी, मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, हर एक भाई हर एक बहन ये जान सकते हैं, और बिल्कुल सच्ची बात है, कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे और हम परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी मात्र जीव, चाहे वो धर्मात्मा है चाहे पापात्मा है, चाहे परमात्मा का प्रेमी है चाहे तत्वज्ञ है, चाहे जीवन मुक्त है चाहे बंधा हुआ है, मूल में खास बात है कि हम ईश्वर का अंश है। शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, भगवान के शरणों के शरण हो जाए, उनके हम है, हम भगवान के, भगवान हमारे। भगवान को अपना माने, संसार को अपना न माने, ये मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, मिल जा रहे बिछड़ जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती। संसार का शरीर मिला है और बिछड़ जाएगा, योग्यता मिली है और बिछड़ जाएगी, विद्या मिली है और बिछड़ जाएगी, यहाँ जो मन करते तरह तरह की योग्यता आई है वह योग्यता भी मिल जाएगी, बिछड़ जाएगी। ये मिली हुई चीज बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, वो दुनिया के हित करने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए भगवान ने दी है। दुनिया के उद्धार में लगाओ, बल है अपने में, विद्या है अपने में, योग्यता है अपने में, चतुराई है, समझदारी है, वो सब दुनिया के हित करने के लिए है। यहाँ हमारी हमारी भूल होती है, उसको अपनी मान लेते हैं, विद्या को अपनी मान ली, योग्यता को अपनी मान ली, बल को अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया, ये नहीं है। भगवान है वो हमारे है, हमारे लिए केवल भगवान हमारे है, हम परमात्मा के साथ साथ अंश है। इस वास्ते हमारी मुक्ति होती है, कल्याण होता है। अगर परमात्मा के अंश न होते, शुद्ध न होते, तो कल्याण नहीं होता। हम परमात्मा के अंश साक्षात, तो माया बस भय कुछ हम भय कैसे बंदो कीर मर कट गई नाई, कीर और मटके की तरह, सूखे की तरह और बंदर की तरह फंस गए। तो इनको अपना मान लिया और वो सूखा तो बोलना सीख गया, बोलना ही सीख गया है, निकलना सीखा नहीं है। संत ने समझा कि अब ठीक हो गया, प्रचार हो गया हमारा, सुख ही बोलने लगे, कहीं बोलने गए, पर बोले वैसे ही लटके, बोले वैसे ही बोले, बंधन नहीं है और लटके वैसे ही। ये बोलने वालों की बात हमारी है, बोलने वाले वैसे ही बोलते हैं, कहते हैं बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, परंतु भीतर जो आसक्ति है, ममता है, पदार्थों में, रुपये पैसों में, मान सत्कार में, आदर में, इनमें जो ममता है, वो बंधन वहां है। आप गृहस्थ में रहे चाहे साधु हो जाए, ममता पदार्थ में नहीं हो, ममता मम पद कंज, भगवान में ममता हो, भगवान मेरे, भगवान मेरे है, सिवाय भगवान के और कोई अपना नहीं है, भगवान मिले हुए बिछड़ने वाला नहीं है। सदा सबके सर्वस्व हृदय सन्निवेश, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतिष्ठति, सर्व प्राणी मात्र के हृदय में भगवान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतान हम आत्मा गुड़ा कर सर्वभूता श्रेष्ठ, संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में से तो हूँ, सब में हूँ, सब में परमात्मा है, और कभी बिछुड़ते नहीं, पहले से है और बिछुड़ते नहीं, वो है हमारे। और जो मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, वो हमारी चीज नहीं होती। संसार की वस्तु में मिली है और बिछुड़ जाएगी, धन मिला है बिछुड़ जाएगा, लाखों करोड़ों और वो धन मिल जाए तो वो सब का बिछुड़ जाएगा। एक दिन आपसे अलग हो जाएगा, आप उनसे अलग हो जाएंगे, एक कौड़ी आपके साथ नहीं रहेगी, वो अपना नहीं है, वो केवल शरीर की संसार सेवा के लिए। सेवा करोगे, सेवा का फल वो आपके कल्याण के लिए। रुपये आपके नहीं है, रुपयों के द्वारा दूसरों का हित किया जाए, दूसरों की सेवा की जाए, दूसरों को सुख पहुंचाया जाए, उसका पुण्य आपके कल्याण के लिए है। वो चीजें आपकी नहीं है, उन वस्तुओं के द्वारा आप सेवा करो दूसरों की, सेवा करने का फल मिलेगा। इस वास्ते भगवान को याद रखना और वस्तुओं की सेवा करना। बड़े बूढ़े अपने माँ है, बाप है, भाई है, संबंधी है, कुटुंब भी है, ये है, बहनों माधन सास है, ससुर है, जेवर है, जेठ है, पति है, नंद है, जो है, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनको आराम पहुंचाओ, उनको दुख मत पहुंचाओ, दुख बिल्कुल मत पहुंचाओ। सुबह बात सुना देना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, सुख पहुंचाओ और सके जितना, ज्यादा की बात नहीं है, सुगमता से जितना सुख दे सको, जितना सुख पहुंचा सको, यानी बल बल के द्वारा, योग्यता के द्वारा, समझ के द्वारा सुख पहुंचाओ। उस सुख का पुण्य होगा, वो आपके उद्धार के लिए होगा, वो कल्याण के लिए होगा। ये वस्तु अपनी नहीं है, ये अपार नहीं है, ये सार बात है। आपका सबका कल्याण हो जाएगा, हमारे कल्याण के लिए मिली है ये, भगवान ने कृपा करके दी है, अब मिली हुई है। ये चीजें हमारी नहीं है, हमारे साथ रहने वाली नहीं है, साथ में जाएगी नहीं, मिली हुई है। इस वास्ते इनके द्वारा दूसरों का हित करो, केवल अपने लोभ में आकर के अपने सुख के लिए करोगे तो ये मिट्टी हो जाएगी। जैसे बढ़िया बढ़िया बीज होते हैं, बाजरा आदि, बाजरा है, ज्वार है, मक्की है, इनका बढ़िया चीज वो मिट्टी में बो देते हैं, खेती हो जाती है, खा जाते तो रीति हो जाती है। ऐसे संसार का सुख उसने ले लिया तो रीति हो जाएगी, और ये जो दूसरों की सेवा में इतने कर दिया, सबकी सेवा में लगा दिया, कुछ खेती हो जाएगी। खेती करने में थोड़ा सा बहुत है, बहुत होता है, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 10 गुना, 1000 गुना हो जाता है, 1000 गुना। एक दाना पड़ता है मक्की आदि का, एक मक्की में किसी कितना दाना होते है, मक्की के सिट्टा होता है उसमें कितने दाने होते हैं, बाजरी का सिट्टा होता है दाने कितने होते हैं, अरे दाने कितने होते हैं, पुराना जो हमारे बाजी हमारा है 100-100 सिट्टा एक एक बाजी दाने में, एक दिन में सैकड़ों, एक दाना मूल में चीज एक दाना है, उसी द्वारा से ऐसे ही दूसरों के हित में लगाओगे आप, वो आपका अनंत गुना होगा, आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा दूसरों के हित में। ते प्राप्त बंदी माम सर्वभूत हित रहता, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधम मैं नहीं भाई। दूसरों के हित के लिए करने के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधमता नहीं है। इस वास्ते पर है तो बस जन के मन माही, तिनका जगत दुर्लभ कस नाही। पर है तो बस जन के मन में दूसरों का हित, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका परम हित हो, सबका परम हित हो, परमात्मा की प्राप्ति करे, सभी का कल्याण हो जाए, ऐसा जिसके मन में हित भाव है उसी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तो भाई अपने पास जितनी है, बुद्धि है, विद्या है, योग्यता है, समय है, हमारे बल है, ऐसा जो हमारे मिला हुआ है, ये मिला हुआ है छूट जाएगा, शरीर मिला हुआ है छूट जाएगा, अपने साथ रहेगा नहीं, हरदम साथ नहीं रहेगा। जैसे 84 लाख जोड़ी छोड़ करके रज भोग करके आए है, वो शरीर साथ में नहीं रहा, ऐसे ये शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, ये योग्यता भी नहीं रहेगी, ये वस्तु भी नहीं रहेगी, अपनी नहीं है, अपने साथ मिली है और मिली बिछड़ने वाली है, जो मिली है बिछड़ने वाली वो अपनी नहीं होती, अपने के परमात्मा है, वो पहले से ही मिले हुए हैं और कोई बिछड़ेगा नहीं। सर्वस्व सन्निवेशता ईश्वर सर्वभूताराम हृदय सुदृष्टि, संपूर्ण प्राणियों के हृदय के बीच में विराजमान भगवान वो हमारे, और उसी का अंश हम है, वो हमारा अंश ही है, हम उसके अंश है और हमारे साथ रहता है। प्राणी देखता नहीं परां सिखाने तत्मात परां पश्यति अंतरात्मन, अपने आत्म अंतरात्मा नहीं देखते, प्राण सिखाने पर ये सब जो इंद्रिया है जो बाहर धावे बहिर्मुखम, बाहिर्मुख जाती है, बाहर देखने के लिए जाती है, अपने शरीर में परमात्मा सब विराजमान है, भीतर बाहर बाहर दौड़ते, बाहर बाहर दौड़ने से मिलता नहीं, भगवान आप सबका मित्र है, सब में परमात्मा है, सब में है। आज सुबह एकांत ने बताया था, समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यत्सु, सबके हृदय में अविनाशी परमात्मा विराजमान है, सबके हृदय में, पापी से पापी दुष्ट है दुष्ट उसके हृदय में भी भगवान है, और संत और महात्मा तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी भगवान के प्यारे भगत उनके हृदय में परमात्मा है, वो अपने हैं, अपने वो छोड़ेंगे नहीं, वो छूटेंगे नहीं, वो अपने हैं, अपने उसी तरफ वृत्ति रख करके वो अपने मानोगे निहाल हो जाओगे, अपने बहुत काम करे कल्याण होगा नहीं, भीतर में परमात्मा है वो हमारे है, आप कृपा करके परमात्मा को अपना मानो, शरीर अपना नहीं है ये छूटेगा, धन अपना नहीं है छूटेगा, घर अपना नहीं है छूटेगा, ये अच्छी तरह से रखो, दूसरों की सेवा करो, माता पिता में सेवा करो, भाई बंधुओं की सेवा करो, जितने कुटुंबियों की सेवा करो, भौजाई की सेवा करो, भतीजे बालकों की सेवा करो, उनका कल्याण कैसे हो, उनका भला कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, वे सुधरे कैसे, वे विद्वान बन जाए कैसे, वे अच्छे कैसे बन जाए, इसलिए सेवा करो, वो सेवा करोगे वो सेवा का फल वो आप कल्याण के लिए होगा, बस वो आपके लिए नहीं होगी, बस वो आपके साथ नहीं चलेगी, ये यहीं रह जाएगी, एक कोड़ी साथ नहीं चलेगी, कोड़ी भी वो है या घर से सब दुनिया मलकी और माली थे, सिकंदर सला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, सिकंदर ने ऐसी पैसे निकलवा लिए थे, पैसे बहुत इकट्ठे किए, उन्होंने जनाजा बनाओ हमारा बैकुंठ जना का जनाजा कहते हैं, तो हमारे बाहर हाथ बाहर रखना ऐसे साफ, तो सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे साहब, कोई एक पास में नहीं थी, तो ये धन साथ नहीं जाएगा, धन खर्चा किया दूसरों के हित के लिए, वो हित के लिए खर्च किया वो हित आपका होगा, वो कल्याण आपका होगा, वो पैसे आपके नहीं होंगे, आपके अभी आपके स्वतंत्रता है, उन पैसों से अपने अपने लिए भी खर्च कर सकते हैं और गरीबों के लिए भी खर्च कर सकते हैं, अपाहिज है गरीब है और जो पूजनीय है आदरणीय है माता पिता आदि बूढ़े बड़े उनकी सेवा में खर्च कर दो, वो आपके साथ चलेगा, तो सेवा करनी है दीन दुखियों की और पूजनों की, दो की, एक दीन दुखी है एक पूज्य है हमारे आदरणीय है, इनके लिए वो खर्च किया जाएगा, उसका पुण्य होगा वो आपको उद्धार करने के लिए होगा, पदार्थ हो गए सब छूटने के लगे हुए, ये साथ में नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा, लखपति हो करोड़पति हो रबपति हो सब पाई एक दिन चलेगी, एक सदा में सुई जितनी चीज भी साथ में चलेगी नहीं, ये सब यहाँ जितना कर दिया दुनिया है, इस वास्ते कहा दाता रंग कृपणम मन्ने मृतो पृथक न मुंसति, जो दान देने वाला दूसरों का हित करने वाला सेवा करने वाला है और दाता रंग कृपणम मन्ने उसको मैं बड़ा कृपण मानता हूँ, मृतो पृथक न मुंसति, मरता है तो ही धन छोड़ता नहीं साथ में जाता है, अदाता ही महा त्यागी, जो नहीं देता बड़ा त्यागी है, धन हित तो आई सकते छूता ही नहीं देखता ही नहीं है, जो पड़ा रहता है आराम से रह जाता है, कोई एक संबंध रहता नहीं प्रसाद में चलता नहीं, खाओ सोई उबरो दीनो सोई साथ, जिस मन धन पड़ना नहीं है माल बेड़ा हाथ, ये माल दूसरों का हाथ लग जाएगा, इस वास्ते भाइयों जो अपने पास है वो दूसरों के हित के लिए है, पर हित सारी से धर्म नहीं भाई, हिंसा में हित नहीं है। दूसरों हित कैसे हो, दूसरों कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। डुकी पिटाने की जरूरत नहीं, दुनिया में प्रसिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, भीतर से आपके भीतर भाव हो, दूसरों कल्याण कैसे हो, दूसरों हित कैसे हो, दूसरों उद्धार कैसे हो, दूसरों कल्याण कैसे हो, ऐसा भाव है। और अपनी चीज वस्तु आवश्यकता देखो, वही खर्च करो। जैसे आप अपने लिए भोजन कर लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे ही जिसकी जितनी जरूरत हो, जितनी जितनी चीज उसे दो। सबको देने, सबको एक साथ देने नहीं है, और कुछ कंजूसी भी नहीं करना है। अपना निर्वाह हो, ऐसे सबका निर्वाह हो, जिसके निर्वाह की जरूरत है, पास में नहीं है उसको दे दो। ऐसे सेव करना और कल्याण सबका हित हो, सबका कल्याण हो, परमात्मा के भक्त बने। आप बातें सुनो अच्छी तरह से, नहीं तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ भेजो, वहाँ ले जाओ और भाई तुम कल्याण करो अपना। सत्संग में लगो और लगाओ, भगवान में लगो और लगाओ, उपकार में लगो और लगाओ, हरे की सेवा करो। तत् तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, कोई पद मिला तो उससे भी दूसरों की सेवा कैसे हो, योग्यता मिली योग्यता दूसरों की सेवा कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों की सेवा कैसे हो, भगवान को याद। दो बात खास आने से ही मनुष्य में मनुष्यता है, भगवान के लिए चिंतन करे, भगवान का नाम लेवे, ये कीर्तन करे, यश गावे, भगवान को याद करे वो, और दूसरा दूसरों की सेवा करे, संसार सबकी सेवा, माता पिता छोटे बड़े अपने घर के बंधु बचते हैं उनके उसको पहुंचे, सबका आराम कैसे पहुंचे, सब विद्वान कैसे बन जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब भगवान के प्यारे कैसे बन जाए, सबके हित कैसे हो जाए। पर हित बस जिनके मन माई, जिसमें दूसरे मन के भीतर में दूसरे का हित निवास करता है, मन में ऐसी चली हुई चीज है कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। जरूर कल्याण आपका होगा, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र रति मात्र का भी। और भगवान को याद करो अच्युत स्मृति मात्र, केवल मात्र स्मृति से, इससे स्मृति मात्र संसार बंधना विमुचते। जिस भगवान के स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, उसको याद हो, हे नाथ हे नाथ। भगवान से हरदम प्रार्थना कर तो चलते फिरते भी हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, केवल हे नाथ भूलू नहीं। भरत जी ने प्रयागराज से मांगा है, कैसा कैसी बात कही है, हद कर दी है। जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी मेरे कुटिल समझे, और श्लोक कहे गुरु साहिब द्रोही, ये अपने गुरु का अपने मालिक का द्रोही है। तो कहे पर सीताराम शरणति मोरे, अनुबिन बड़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, और मैं चरणों में रहती मेरी अनुदिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन पर दिन बढ़ती रहे। लोग कशु को लोगों में जरूरत नहीं प्रसिद्धि करने की, भाई भीतर से भगवान में तो प्रेम हो और संपूर्ण चीजें दूसरों की सेवा में लगे। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कर्मशा सन्नद्वैधा हितात्मान सर्वभूत हिते रता। निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो ये है, सगुण की प्राप्ति चाहो तो ये है, सुख चाहो शांति चाहो तो ये बात है। दूसरा लोग आपको भोला कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं, तेरे धन को उठा रहा है, कोई हर्ज नहीं है, बड़े उत्साह से। पर हित सारी से धर्म नहीं भाई, दूसरों हित है, दूसरों के हित में आपका हित भरा हुआ है, और लोभ में नरक भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ। त्रिविध नरक से द्वारा नरक दुर्जा है काम क्रोध तथा लोभ तस्मा दे प्रेम तजीत लोभ ज्यादा गया इकट्ठा गया तो नहीं इकट्ठा जोर जोर धन कृपण मान रहे मन मोद कृपण धन है धन को इकट्ठा करके मन में बड़ी खुशी लागे मैं तन रंग गया मधुमाखी जिम जैसे मधुमाखी होती है शायद की माखी शायद इकट्ठा कर लिया बाद में आधा धार लगा करके उनको बाल देता है अच्छा ले जाता है इसी तरह से धन संसार चला जाएगा इस वास्ते भाई सबकी सेवा करो अपने कुटुंब भी है बूढ़े हैं बड़े हैं बालक है अनजान है उनको पढ़ाओ अच्छी बातें सिखाओ प्यार से स्नेह है और उनको जो रोटी कपड़ा आदि की कमी मत रखो ठीक तरह से दो बूढ़ों की सेवा करो वृद्ध माता पिता है दादा दादी है घर में रहने वाले उनको आराम पहुंचाओ उनके आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा उनकी शुभ दृष्टि से आपका कल्याण होगा इस बात से सबकी सेवा करो सबकी सेवा घर में सेवा शुरू कर लो घर में है अपने घर में बूढ़े बूढ़े उनकी सेवा करो और कोई भी कहीं भी हो किसी जाति का हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो कोई हो मुसलमान हो हिंदू हो ईसाई हो पारसी हो कोई हो यहूदी हो दुखी हो उसकी सेवा करो कुत्ता गधा आदि पशु है वो भी दुख पा रहा और सुख कैसे हो जाए आराम कैसे मिले इस रोटी कैसे मिले आराम कैसे मिले सर्वभूत हिते रता संपूर्ण प्राणियों के हित में रति प्रीति हो सज्जनों जहाँ रहते हो जिस गृहस्थ आश्रम में हो साधु आश्रम में हो भाई हो बहन हो भीतर में हृदय स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबको सुख कैसे हो जाए सबका दुख दूर कैसे हो जाए अपने सुख को दूसरों के सुख में मिलाओ अपने दुख अपना दुख दो अपना वस्तु है उसका त्याग करने का दुख हो तो वो दुख दूसरों के सुख के लिए आपके महान सुख होगा जैसे खेती करना है थोड़े धन खेत में डाल दे हजारों गुना हो कोई बिकता है इस तरह से दूसरों की सेवा करने से अपने को महान सुख मिलेगा और वही खा लेने से मिट्टी हो जाएगी इस वास्ते संपूर्ण प्राणियों का हित हो कल्याण हो भावना शुद्ध आवी चाहिए सबका हित करने की भावना हो तो आपका गृहस्थाश्रम है ये मामूली नहीं है साधो संग उपासते ही सर्वम धन्यो गृहस्थाश्रम गृहस्थाश्रम को धन्यवाद दिया है सानंदम सदनम सुता से सुदया कांतानंद भाषिणी सन्मित्रम स्वधनम स्वयो सिद्धरते साज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानं गृहे साधु संगम उपासते ही श्रुतम धन्यो गृहस्थाश्रम आप गृहस्थाश्रम बैठे हैं ये धन्य ब्रह्मचारियों की सेवा करो साधुओं की सेवा करो गृहस्थों की सेवा करो अब आप गृहस्थों की सेवा करो दीन दुख की सेवा करो बड़े पूजनीय आदरणीय है ऐसों की सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ यथा योग्य सबको ठीक रोटी कपड़ा सब मिले अपने पास है उस अनुसार से थोड़ा से थोड़ा करो ज्यादा से ज्यादा करो अधिक करने के लिए धन संग्रह करने जरूरी नहीं धर्मार्थम यस्य वित्तेया वरं तस्य निर्येता प्रसादादि पंकज दूरा दर्शनम वरम हमारे घर में कल है चलती है वहां धो लेंगे तो कदर लगा लो ऐसा नहीं लगना धर्मक धर्म के लिए भी धन इकट्ठा करे ये समझ लो भगवान दे देवे वो सेवा लगा दिया अपने भी निर्वाह कर दिया औरों को निर्वाह दिया औरों को दे दिया दूसरों को निर्वाह हमारा भी निर्वाह हो निर्वाह के लिए स्वाद के लिए नहीं शौकीनी के लिए नहीं सुंदरता के लिए नहीं सजावट के लिए नहीं केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, सब निर्वाह करने के लिए, अपने भी निर्वाह करने के लिए, अपने सुंदरता के लिए, ऐसा आदमी के लिए नहीं। नहीं तो जीते नहीं रहे तो सेवा कैसे करेंगे? इस वास्ते जीते रहे, सेवा करने के लायक बने रहे, इस वास्ते अपने भी होता सेवन है, उतना ही दूसरों का सेवन है। और अपना नहीं है, भगवान का है, परमात्मा का है। और सब छोड़कर मरना हो तो मौज से मर सकते हैं, आनंद से। पहले से ही मान लेना चाहिए भगवान ही सब चीजें भगवान की है। अपने और दूसरों की सेवा करने में उत्साह पूर्ण लगाओ। आपके सब आपका सब जीवन महान पवित्र हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते आप साधु संत महात्मा त्यागी विरक्त जिस गति को पाते हैं उसी गति को आप प्राप्त हो जाओगे। ऐसी बात है, हृदय में ये विचार हो कि सबका सुख हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सब परमात्मा प्राय भक्त बन जाए, सब सुखी हो जाए, सबके आनंद हो जाए, किसी को भी दुख न हो, संताप न हो। अपने से दूर हो तो संताप दूर करो, नहीं कर रहे कर नहीं सकते, अपने पास शक्ति नहीं, वो दुख है, उसको सुखी बना नहीं, हमारे पास पूछी नहीं, हम पास नहीं, तो भगवान से को बड़ा कृपा करो, कृपा रात सबको सुख हो, सब हे नाथ आप सुख मिलो, भगवान को प्रार्थना करो और चिंता करो। और अपने पास में हो तो आधी रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, एक फुल्का दे दो, अपने पास में उसी अनुसार दे दिया, अपने थोड़ा सा कम कम खा लिया, इतना है ही तो हमारा पेट भरती है तो थोड़ी सी अपने कमी रख ली और दूसरे को दे दिया। आपका भाव ऐसा चाहिए, भाव वो भाव साथ चलेगा, चीज साथ चलेगी नहीं, रुपए पैसे चीज वस्तु कुटुम्बी ये साथ नहीं चलेगा। आपका भाव होगा त्याग का, वो आपके साथ चलेगा। अपना भाव संपूर्ण संसार मात्र के उद्धार का हो, सबको कल्याण करने का हो, सबको सुख पहुंचाने का भाव हो, वो भाव सबका स्वभाव, वो सब साथ चलेगा आपके। इस वास्ते अच्छा भाव बना करके सर्वभूति धीरता प्राणी मात्र का हेतु, पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो वृक्ष हो धूप हो कैसे ही हो, अपने सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है। खराब चीज खाओ मत, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना, शरीर को शुद्ध नाना निर्मल शुद्ध सबके हित के लिए, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, आपका भाव शुद्ध हो जाएगा, आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे। भगवान क्यों नहीं आते हैं कि घर रुका हुआ है, रुका हुआ जा ही न चाहिए, कबो कसु तुम सद सहज सने, चाहे कोई इच्छा नहीं है, सहज नहीं आपसे, बसो निरंतरता सूर सोरा उर दिए। वाल्मीकि जी से पूछा है, वाल्मीकि जी ने बताया है। तो इस वास्ते ऐसा अपना बनाओ, अपना हृदय हृदय उदार, हृदय उदार चुपचाप, किसी को पता नहीं लगे, लोगों में प्रसिद्धि नहीं अच्छी बनाई, अपने पर साधारण साधारण आदमी से, अपने हृदय से हित हो, सबका हित कल्याण हो, सबका हित हो। हृदय में सबके हित की भावना आपके मन में भर जाए, आपका जीवन महान शुद्ध हो जाए, निर्मल शुद्ध हो जाए, तो गृहस्थ आश्रम में रहते रहते कल्याण हो जाएगा। मनुष्य को साधु बनने की जरूरत नहीं है, हृदय से दयालु बनने की आवश्यकता है, हृदय से सबका हित करने की भावना, ये भीतर में भर लो, ये भाव कल्याण करने वाला है। शुद्ध निर्मल भाव, ये भाव है। पर हित बस जिनके मन माई, जिनके मन में दूसरा हित है, तेरे का जग दुर्लभ सुनाई, ते प्राण मंत्री मामी बात, जिनते महात्मा हुए संत हुए उनका हृदय शुद्ध हुआ है, वे शरीर को भी अपना नहीं मानते, अपना नहीं मानते। इसे ही संसार का है, ये संसार में रहेगा, संसार की सेवा हो जाए उसका ही है, अपना नहीं। अपने तो भगवान है। मीरा बाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, अपना तो साक्षात परमात्मा है। जैसे अंश है आप, मम्मी अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहाँ तक ये श्लोक एक मम्मी अंश हो गीता जी का श्लोक, रावण की चुपाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सुखराशि। हमारा संबंध भगवान के साथ में स्वाभाविक है, हम परमात्मा का अंश है, उसी के सदा रहेंगे और उसी के चरणों में रहेंगे, सदा ही उनको याद करेंगे, आप निहाल हो जाएंगे। भगवान को याद रखो और सबकी सेवा करो, दो चीज है, भगवान को तो याद रखना और दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सेवा करना। वो दीन दुखी गरीब कैसे ही हो, सब संत है, अच्छे महात्मा है, लखपति करोड़पति को देखकर प्रसन्न हो जाओ, मन में राजी हो जाओ कि बड़ा अच्छा है, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मन से ही। जो भगवान के भक्त है, भगवान में भक्ति में नहीं है, उनको देखकर ही प्रसन्न हो जाओ, और ग्रंथ में प्रश्न आराम से है, उनको देख राजी हो जाओ। और दीन दुखी है, बेचारे गरीब है, अन्न नहीं मिलता, अदर नहीं मिलता, सत्कार नहीं होता, दुख होता है, उसको देख करके हृदय में दुख हो जाए। ये सुखी कैसे बने, किस तरह से बने, दूसरों के दुख को दुखी बांध करके, दुख स्वीकार करके, उस दुख से दुखी हो जाओ, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात है, सबका दुख दूर कैसे हो जाए, सब सुखी कैसे हो जाए, सब आनंद कैसे हो जाए। भगवान से भी यही प्रार्थना करो, महाराज कृपा करो, हे नाथ आप सर्वसमर्थ हो, अपनी शक्ति इतनी नहीं है, बहुत शक्ति कम है, उन शक्ति के अनुसार सेवा करो। एक जगह बात चली कि हाथी बहुत बलवान होता है, बलवान होने में हाथी बड़ा बलवान है, तो दूसरा आदमी बोला कि नहीं हाथी बलवान नहीं है, कीड़ी बलवान है। क्या बात कहता है, कीड़ी कीड़ी क्या बलवान है, हाथी के ऊपर दो तीन हाथी रख दो उठाना मुश्किल है, कीड़ी दो तीन कीड़ी बने थे, एक दाने को गेहूं के दानों को खींच कर ले जाती है, एक जौ के दानों को पकड़ कर खींच ले जाती है, तीन चार पांच कीड़ी बन जाए जिसकी, ऐसे वो फेंक देता है, तो जीव उसमें से भरे। इस वास्ते आप ये मत समझो कि लखपति करोड़पति सेवा ज्यादा करते हैं, ज्यादा नहीं है, 100 रुपया में 1 रुपया खर्च करते नहीं, भी कर नहीं सकते, और 5-10 रुपया है पास में, गायों काम का 1-2 रुपया दे देगा, 10 रुपया में 1 रुपया दे देगा, 10 वर्ष 100 रुपये वाला 10 रुपया नहीं दे सकेगा, 1000 वाला 200 रुपया दे देगा, बड़ा कठिन है, लाख में 1 लाख रुपया हो तो, अरे करोड़ हो तो 10 लाख दे देगा, 10-20 लाख नहीं दे सकता, और 20 लाख दे दे तो भी 80 लाख पीछे पड़ा है, उसकी कोई कभी कमी नहीं है, 10 रुपया वाला 2 रुपया दे देता है तो आगे निर्वाह में उसकी तंगी आ जाती है, 10 रुपया वाला 2 रुपया देता है, वो 2 रुपया करोड़पति के 2 लाख से ज्यादा है। भगवान की गिनती नहीं होती, ये गिनती का रुपया ज्यादा है, आपके पास जितना है बहुत है, बहुत मस्त हो जाओ, उसमें से जो सेवा कर सको जिंदगी करो। ऐसा कभी मत समझो कि हम निर्धन है, हम क्या कर? आप शक्ति के अनुसार काम कर, सत्य सार तो बांटी है ना, पोके तारा शक्ति के अनुसार, अपनी जैसी शक्ति उस अनुसार करें। अरे भाई पढ़े लिखे है, बड़े बड़े सुंदर बातें कहे, दूसरों को सुनावे, हमारी योग्यता नहीं है तो ऐसी सुनावे, ऐसी जगह ले जाकर बैठा दे, चलो भाई वहां सत्संग हो, चलो उनका भी बड़ा भारी पुण्य होगा। इस वास्ते अपनी शक्ति के अनुसार सबकी सेवा करो। सर्वभूत हिते रता आपकी प्रीति, आपकी प्रसन्नता किस बात में है कि सब सुखी हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए, किसी को दुख न हो, माँ कष्ट दुख का भाग भवे, कोई दुख का भागी न बने, सब के सब सुखी हो जाए, ये भावना केवल भावना आप रखो। सुख बहुत कम कर सकते हो परंतु भावना आपकी ऊंची हो, अच्छे भावना आपके होने से आप अच्छे हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। और खर्चा करना पड़ता ही नहीं, खर्च इतनी शक्ति हो उतना खर्चा करो, ज्यादा नहीं खर्च होते। भाव का परम शुद्ध हो भाव आपका, तो आप परमात्मा के प्यारे भक्त बन जाओगे, संत हुए संत। एक शहर के पास एक गांव में रहने वाला खूंचा बिक्री करने वाला सज्जन था, वो सत्संग में जाया करता, संतों सत्संग सुनता और दिन भर में रुपया दो रुपया अपना पैदा कर देता। उसे सस्ता जमाना था, कम कम सुनता था। एक दिन की बात है कि शहर में रहने वाला एक आदमी बहुत बूढ़ा करे क्या कि जंगल में जावे, जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके वो जा लेकर आवे घर पर, आकर उन्हें बिक्री कर दे, उनसे अपने कुटुंबकार अपना पालन करता था। वो खोचा लेकर दिन में 11 बजे अंदाजन अपने घर से चला, तो आगे आगे वो लकड़हारा बेचारा बोझ लकड़े लिए हुए बहता था। प्यास लग गई, जोर से प्यास लगी, जल थाली पास में आगे छाया में पहुंचा। छाया में पहुंच करके विचार करे अभी यार बोझा रख दे, उस पेड़ के सहारे रखने लगा तो गिर पड़ा, खुद भी पड़ गया। वो गिर पड़ा देखा तो वो भागा खूंचे वाला, उसको बेहोशी हो गई। उसने खूंचे में अपना कलसे में जल था, घड़े में थोड़ा, उस जल सींचा उस मुख में, हवा करी, चेत हुआ, क्या बोलोगे, प्यास लगी है, प्रेम से प्यास पा दिया, फिर बैठाया, कुछ खाओगे, कुछ जो चने की आलू की चीजें बहुत बनती है, कई तरह की चीजें चीजें ना बनाए, कई तरह के आलू बनाए हुए, वे उसको दिए, बहुत भोजन कर लिया, जल पीने थोड़ा जल पा दिया, आराम मिल गया। और उसे सिर पर बोझ रख दिया, अब सब मेरे ऊपर डाल दो, वो चला गया। उस दिन जाकर बैठा एकांत में, मन लग गया भगवान में, मस्त हो गया। दूसरे दिन गया सत्संग में, कहते महाराज कल तो मेरा मन भगवान में लग गया ठीक, इतना दिनों से मेरी शिकायत थी कि भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, परंतु मन लगता नहीं, और कल तो ऐसा लगा शांति संभी कि कोई पुण्य किया होगा, पुण्य मारे कुछ नहीं, पुण्य मैंने कुछ किया ही नहीं, कि भैया किसने किसने उपकार किया है, दूसरे का हित किया है, तभी मन लगता है। तब उसने सहसा बना, वो देखा बेचारा बूढ़ा ऐसी सेवा हो जाए। ऐसे भाई भगत पर जो सेवा होती है वो महान कल्याण करने वाली होती है, कि वो आसक्ति बेचारे के पास में, वो प्यासे मर रहा था, वृद्ध अवस्था, 11-12 बज गया, खाने को मिला नहीं, पीने को मिला नहीं, उचित हो गया, उसी सेवा करी, उस सेवा से उसे भगवान में मन लग गया। आज भजन करते हैं भगवान में मन नहीं लगता, कारण क्या है कि हम सेवा नहीं करते, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाते। इस वास्ते हृदय कठोर रहता, करना दूसरों को सुख पहुंचावे तो हृदय होता है नरम, हृदय पिघल जाता है, और पिघले हुए हृदय में भगवान की बात बैठ जाती है ठीक तरह से, और भगवान का चिंतन होता है, भगवान का भक्त बढ़ जाता है। इस तरह से भाइयों बहनों, मौका लगते है तो किसी गरीब की सेवा करो, जहां कहीं आपको मालूम दे कि दुखी है वो सुखी पहुंचाओ, प्रेम से कह दो, आप बात करो प्रेम से तो सुखी हो जाएगा। आप धनी आदमी हो, वो निर्धन है, वैसे बात करी बोलो भाई क्या चाहिए, तो भाई कुछ नहीं चाहिए, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलने मात्र में उसको संतोष हुआ, उस संतोष का फल आपको मिलेगा। इस वास्ते जहां तक बने सर्वभूत हिति दत्ता, प्राणी मात्र के हित में आप, उसके हित में रति आपकी हो, प्रीति हो, आप दान पुण्य कितना करते हैं उसी गिनती नहीं है, हृदय आपका क्या चाहता है, अपना हृदय कि कोई दुखी न रहे, सुखी हो जाए, सबके पास धन हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब भगवान का भजन करे, सब कीर्तन करे, सब भगवान का नाम रहे, सब भगवान भक्त बन जाए, ऐसी आपकी भीतर की भावना, वो भावना आपको परम शुद्ध कर देती है, निर्मल कर देती है। जहां घर में रहते वहां रहते रहते ही आपका भाव निर्मल हो जाए, भाव निर्मल होगा तो आप निर्मल हो ही जाएंगे, संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते बड़े सरलता से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भाइयों बहनों, मौका है बड़ा सुंदर, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने योग्यता दी है, भगवान ने धन दिया है, भगवान ने आपको बल दिया है, भगवान ने आपके पास में द्रव्य दिया है, वो सब दूसरों की सेवा के लिए मानो और हृदय से सेवा करो, चुपचाप लोग पता नहीं लगे कितने सुषमों से, अन्न है, जल है, देवा के लिए कपड़ा है, इनकी चीजों की जरूरत है, रुपया पैसा जल्दी नहीं देना जहां तक बने, और ये चीजें देना, इन चीजों के द्वारा रोज ना कुछ न कुछ दान करना, नियम हो जाए कि रुपया दो रुपया रोजाना खर्च करना है, रोजाना गरीबों की सेवा में कुछ न कुछ चीज खड़ा है, चने भूने हुए रखे वो भी दे दिए किसी, अपने घर में रखे थोड़ा सा सब दे दिया, जो भूखे देखे आपको दिखे मालूम मैंने भूखा है, ठगाई में जाना, पर कोई ठगाई हो जाए तो कोई पाप पाप बात नहीं है, आपके जस जाए कि ये भूखा है, बस उसको अन्न दे दो, बड़ा पुण्य होता, अन्नदानम महादानम, अन्नदानम महादानम दान है, विद्यादानम ततोधिकम, विद्या का दान उससे बढ़कर, क्योंकि विद्या दे दो तो उम्र भर खाएगा कमाएगा खाएगा, आध्यात्मिक विद्या दे दो, परमात्मा की प्राप्ति करा दो, भगवान के चरणों में लग जाए, नाम जप करने लग जाए, गीता पढ़ने लग जाए, रामायण का पाठ करने लग जाए, तो समझो हिंदी हाल हो गया, आपने बहुत बड़ी सेवा कर दी। ऐसे दुनिया की सेवा करो आप तो आप कल्याण हो जाएगा, आपका भाव ये हो जाए सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न रहे, सब परमात्मा के प्यारे बन जाए, सब भगवान तक हो जाए, ये मात्र जीव का कल्याण करने वाली बात है। कोई शंका हो तो पूछ सकते, कोई शंका हो केवल सबका कल्याण हो, सबका हित हो, पर हित सर्ज धर्म नहीं भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।